جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سورة حشر کی اقسام ذکر کول داغی خلقو چغی لائق و مستحق دی دمال غنیمت او دمال فی ندری قسم ذکر کل او القسم مهاجرین چی دمکی خلقو او کل چی ایمان روڑو پیغمبر سرا نسنگ چی او هجرتو کو دیوم هجرتو کو مدینی تلاڑ ندیتا مهاجرین ویلشی. او دویم قسم یا ذکر کلو اغان سوار دا مدینی خلق چی غیدی مهاجرین اللہ تیاری کلیو کورونے والے جوڑ کلیو او پورې انتظام کړو هر څه یو سره نیم کړیو هغه تان سوار ویل شي. هغه دریم قسم دې دې کې بیانې چې هغه دریم قسم سوق دي هغه داسې معلوم ندي او نه یو په زمانه پورې خاص دي بلکې هغه تر قیامت پورې دي. هر څوک چې راځي او دغه مخ کې دوه قسمه خلکو سره پړو کې محبتي مهاجرینو سره او انصارو سره محبتي او هغه سره په زړه کې هیڅ قسم لا صحاست وغیرہ نہیں بلکہ ضرور نیغی تصفائی او سنگ جے قرآن ویلی دی چلے در مخ کے خلق و بحق کے با دعا کوئے زان لے و بخنا وارے بیا با داغید پار بخنا وارے لاللانا دا سبتو نا پکی کنا ندا غدرین قسم دی چکه هر زمانه کې چرې د مسلمانانو د کافرانو جنگ وشي نو دیو په کې حق وی باغی غنیمت کې وازی برخی یا په مالفه کې وازی برخی کې چرې دی فقراي مساکینی چې قران ذکر کړی دی په دې شرط باندې شرط دی چې دی په درنه کې با دهغه صحابه کرام سره چې مهاجرین او انصار دغه سره وځل کې اس قسم لا خیره کینا حسد نه بلکې غي تبعذلونه صفائی او غي سره محبت ساتي دغه په حق کې بعد الله نه سوال کوي چې الله مونږ ته بخناو کې او زمونږ دغه ورونو ته بخناو کې چې زمونږ نمخ کې تیر شوی دی په ایمان سره. نو دا چې هر څوک یې کنه تر قیامت نو دی په دغه مال کې حق وی. نظرې قسمه پورا کړل او بصیرین ذکر کې بے زاوی انو چې استوعبت الآیتو جميع اقسام المسلمين دي آیاتونو نو مسلمانانو ټول قسمونه را جمع کړل ټول قسمونه را جمع کړل چې دا غي نسو بهر نشي کېده چې مسلمانان یې نو دینو بهر نه یې ځکه هغه زمانه کې به خلقو ډېر قسمه قسم صحابو په مخ کې به د حضرت عمر یا د حضرت عثمان سبدي بیانول نو صحابي به وته وي عبد الله بن عمر یا نور چې خبره واوره وکیدا نزایت به اوتوی چل الفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا وینصرون الله و رسولا ده به اوتوی علیکم الصادقون پوری نبی ابي دا وسلینا تاسو کو چې امين اهل هذه الايه انت ته د دې آیات د خلق مرګره قال لا غبوینا دا مهاجرین دي به به ته دا ورپسې آیات وي چې ولذین تبو الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم سرولائک هم المفلحون پوری نبی عویت انتا پوسو کہو جی امن اہل هذه الآیت انتا تد دی آیت خلق نئی نقال لا غبوینا ویفان تخارج من الاسلام تد اسلام نخارج تد انتا مسلمان مو آئے ولی تد دون خطائن کارو کو چیز مهاجرینو کنیم ز پانسوارو کنیم او دادریم چی رازی نزویم چی تد دین خارجی زکا چی دریم که خداوی کنم چی دیبا دا مخ که مهاجرینو انسوارو سر محبت ساتی او داغی پا حق که بخبر نکی او تاکو عمر و عثمان و دی خلقو تا بدی را دیوی نو ته خو دې نوم نشوي نو اسلام کې خدای غدري قسم دینو مهاجرین انصار او الذين تبعوهم تر قیامت نو بشا چنته خارج من اسلام ډیرو ته دا سویلو ها چریبه صحابه په شان کې خبرې کولې څوک بناستو ناغي وو ته دا وی چیرې ته سورته حشر د آیاتونو نه خبر ته سورته حشر آیاتونو نه دی یاد کړی سورته حشر آیاتونو دی بتراو کې نه دی ویلي او کار خبره ده چې الله رب العزت مسلمانان درې قسمه کړی بس چیزی که نینا مسلمان نده مهاجرین انصار او داغی تابدار تر قیامت پوری نوی لڑی کنو تو قرآن دیده که تعیینو که کنخا ایمام مالک رحمت اللہ لیویلیو دی آیات سره من کانا فی قلبه بغض او حسد على احد من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلا حق له فی الفیئیم دکم بند پزل کیچی دیو صحابی سر هر سوک چی تولو سر نبن که دیو سر وزلک سبو غضو حسدی نپا مالفه که داغ حق نشتا کده جی چرت مسلمانان حملو که او کافران سر او غنیمتون راولی ندلو پا کبرا خنوار کئی زکه د برخه د پاره قران شرط لګولیو چې هغه خلق با لایق چې غي صحابه سره محبت ساتي او دا غي د پاره دعاګانې کوي ا دې خور په سی بدره دی وی ښا حضرت عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ بخبلوائی کل خبرکی نوی چی امرو بل استغفار دیتا قرآن کی حکم شو چی بخن اوال اداغی دا پارا چی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا امرو ان یستغفرو لهم نفصبوهم دیو تا بدره دی شو رو کلی دیو رو پسی سپگی سپوری شو رو کلی صحابه و پوری او کلب مخامخ اغی توی چه امرتم بل استغفاری یشی اگانو استازو تا پارو امر شیو چه دید پار استغفار والی او قد سببتم اتاثر پسی کنزل شروع کرو تاو دی اسلام نا خارجی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویلیو دی آیات سرا چه دخلا فی هذا الفیئی کل مولود فی الاسلام الى یوم القیامتی الله چې دلته د مالفه لپاره کوم خلق یاد کړل چې دیله بور کول شي دیله بور کول شي دیله نو اخیری قسم یې داس یاد کو چې پاره کې هر یو چې پیدا کیږي تر قیامت پورې په اسلام کې نو هغه لایق دی هغه بور کول شي نو کوم وی چې دا معلوم ندی او نه او زمانہ خاص خطر قیامت یسوک په اسلام کې پیدا کیږي او داغی د صحابه کرامو سره په زړه کې محبتي او بخنه ولا غواړي نو هغه خلق لایق شي داغی لپاره حق به وي که چېرته داسې مقرره شي کنه لکه جهادي سلسله شروع ده نو خامخا به راځي او باقي کې مسلمانان غنیمتون را ټولی نو پای غنیمتونو کې به دا چا حقی دا هغه چا چې هغه د دغې مخکې صحابه او مهاجرین او انصارو سره پړو کې محبت ساتي او کوم خلق چې معلوم دی چې هغې ورپسې بدې ردي وي روافظ او شیعه د هغې حق نشته په مال غنیمت کې ښه ځکه شرط لګولی د قرآن دا دی حدیث کرا غلیو نبی علیہ السلام ویلو لا تذهب هذه الامه دا امت بلا نه ختمیږي دا امت بنی ختم شوه حتا یلعن اولها اخرها حتا یلعن اولها اخرها اله و دا امت پناکی چې دا خلق پکې پیدا شي چې وروستي به با پړومبو باندې لعنت وي دا پکې چې وروستي خلق به با پړومبو باندې لعنت وي صحابه په ځبه لګیاي او تابعینو حق پرستو په ځبه لګیاي دا په دې امت کې راضی ده څنګه نه او رالو سمرا سمرا خلق راغی کروافیزو که خوارجو ټولو په صحابه او په سبته راځي کتابونه او سوګي به کفر تويستو او حضرت علی کرم الله وجهه په خپل وخت کې د دین خبر شوه و ریلانی او کوچ د خبر شوه ما چې تاسو ما په ابو بکر او په عمر باندې وچتا وې تاسو کې داسې خلق شته چې ما پاغي باندې وچت غني ویدا افتراء دا افتراء نو زبا آغا صلیده دا افتراء سزا ورکو ما او آغا یو صلیش پیتا کولی دی دا بولور کچری دا پوشو ما ماولی دا داس خلقو چاگی ما تا وجد وی ابو بکر و عمر زمان لانده گنی نو زبا خپل دایم چیز بولا دا سزا ورکومه یو سل او شپیت کولی سزا دا دا مفتری مفتری سزا دا چیغا دا دان دروغ جوڑی پا دین که ادا خلقو پیدا شد والذین جاو من بعدو او درین قسم لائق دا مالفه اگر کسان دی جاو من بعدیم چراغ لو دنیا کی پس دغه مهاجرین او انصارونا من بعدیم تر قیامت پوری خواه راجع ولیکن صفتو نیس دی علامی ایس دی دی درین قسم ولیدہ بخفل علامو پا صفتو نو پیجن دیشی زګاغو په یو زمانی پورې او په یو قرن پورې خاص نه دي کنه چې دا صفاتونه بقیه ها یقولون ربنا اغفر لنا وایږي په دعا کې چیرې وزمنګا مونږ ته بخنو کې ولي بل لپاره سوال الکه مخ کې ځان زده پاره وکي چې الله ما ته بخنه وکي نو چې تاسو الله بخنه وکي او ته د بل لپاره دعا غواړئ نو قبليږي وکړه ځکه تاسو مخ کې خپل صفایي وکړه د الله سره نو د دعا په مقام کې وزن مخ کې کې چې ربنا اغفر لنا او چې دعا مقام نه بیا وزن رستو کې پاره کې چې سي تعریفونه او صفاتونه یو دای کنه مدحای هغه کې وزن رستو کې لیکن دعا په باب کې با ځان مخکې کې وګاګه د مور او پلار د پاره دعا غواړې نوم با وای چې یا الله ما ته بخنو کې بیا د مور او پلار ته زکا دعا علا قبلیگی چیو بنده ده گناه نپاک شی کنه نمخ که با تو ده زن پا حق که وی چی اللہ ما تا بخناو که نو بیا و دمور و پلار و دنور و حق پرست و خلق پا حق که با دعا که نو چیر و زمونگا بخناو که مونگتا مافیو که مونگتا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان او بیا زمون اغرونو تا اخوان اغرونو تا چاگی مخی تیر شوی زمونگنا پا ایمان سران مونگلی دلی ندیم مونگتا ایسا حال ندی معلوم حضورم اوری دلی دی چاگی پا خپل وقت که دین خدمت کرده ده پیغمبر مرگرتی آئی کرده او د اسلام ده پار خپل مال او جان قربان کرده خپل وینی توی کرده پل کلی پریخی ده هجرتو نی کرده دم راوری دلی ده مونگ زغا ده مونگ رونه ده اللہ تو مافیو که ځکه یو موقع کې نبی علیہ السلام دعا وکړه او بیا وی چې ودیتو ان رایتو اخواننا دا مې ډیر ارمان دی چې خپل ورونه مې لیدلې وي خو ډیر وروسته به راځي د باندې ونه دا مې ارمان دی. صحابه کرام ناستو ناغي وی چې د الله پیغمبران ولې مونږ ډیرونه نه یو. نبی علیہ السلام انتم اصحابی تاو زما اصحابی ای مرا تاو ست خلق صحابه کرام نوی انتم اصحابی اوی زما رون آغا دی جغی برست را دی او غیبا د دې مخ کې خلکو سره په زړونو کې محبت ساتي مهاجرین او انصار سره په زړونو کې محبت ساتي لیدلی به نه نور سنې او بس و سره به محبت ساتي نو یې کاش چې دا مې لیدلې وې دا مې ارمان دی خو یې ځا انا فرطتهم علی الحوض دلتا همه اوندی ده په دنیا کې ولیکن قیامت کې به حوض کوثر سره وینم او به بوله ورکوما انا فرتهم علی الحوض دوته نو وخت کې تلم حوض کوثر باندې بولالم اداګه زمارونه برازي ټول برازي تقریبا پکې راشي زه بوله ورکوما نبس اللہ تا علم دخوا چسو کو تڑیم نزدی خدای پا مو لازم کلی دا چی داغی مواجرین و انصار و پا حق کی بخام خوا دعا کوئے ولی خام خوا غلطے خطائے کی شوی یا نی شوی خو تی او سلی دا پارا دعا کوئے دا مغفرت نو که غلطه تشوی نابو تا اللہ ماب کی کننو آغتا فیدا و رسیدا او که نی شوی تی ناغی سر بے درجی ہو چتی شی مرتبی ہو چتی شی او تا اللہ بکی ام برخو شی زکا چیز یو عمل چیو بندکی نو که دبل پا رہ کی خلیکن دل په کې بره هشته کړه زګه یو لک راغې نبی له سلام ته بلار را لګړو بلار را لګړو او ته ویلو چې زما سلام ورته وکړه اور تا وای چې زما پلار چې دین هغه دو هغه کوم دا او کنه دو بو دا کار دا او خطر روان دي دو بو مشر دي دو بو مشر دي ناغوي چې زه کلمر شما نو چې دا مشرې زما د زی ته پاتې شي چې بیا روستو دی د اوبو مشرې پانی چاچا چې اوس زه پانی چاچا یم بیا روستو دی یاره دا مشرې به ډېر دا شی چې خلک په ځان وژني نو دې لپاره مو چې هغه لک راغی او نبی له سلام ته وی چه ان ابي يقراك السلام زما بلار تا باندې سلام وي د بلار سلام یې راوړ کنه خدمت یې وکړه نبی عليه السلام ورته سووي وي عليك وعلى ابيك السلام عليك وعلى ابيك السلام پتا باندې مخ کې او ستا په بلار باندې رستو دي سلامي نن بس موږ ته وکه مسله ښکارا شو هلته اگر څه چیږي کړي موږ ته وکه دغه پیدا راورسید چې تعالی څوک سلام راوړي او درته وي چې پلاني په تا باندې سلام وي نو ته وایې چې علیکا و علیه السلام پتا باندې دی مخ کی خدمت ته وکړه اب هغه باندې دی سلام نو چې عمل لیو کو نو تعالی برخشته اگر که عمل تازان لنی کړي ګنا تاب الله نه محروم کوي ښا چې ته سلام د چا طرف نه راوړی چاله چې پلانی پتا سلام وي تاسو عمل شو دبل خدمت ته وکړه به پیسو نو کدا غسلی د سنت نه خبري نو هغه باول پتا باندې سلام وی چې علیک و علی السلام داغه نه خزنیم خبر زغستانه خبر شوم نو تا باندې مخ کی او باغ دی رستوی کنه دا طریقه ابي او ته وی چې بلار ته دی وایا چې زمونږ په نیز باندې لوی خیانتګر لوی خیانتګر هغه دی چې په خپل مطالبه کوي چې مال دا مشری راکا مال دا پوسټ راکا مال دا ویکنسی راکا نو زمونږ په نیز لوی خیانتګر دغه دی نو ځان سره په غضب اخته کوي حدیث دا اوسه عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وی چې مونږ ناستو یو ورځ نبی علیہ السلام وی چې یتلو علیکم رجل من اهل الجنت اوس به یو سړی راشي هغه به جنتی نو مونږ ناست سړی راغی چې بل ورځ شو نو بیا وی نو په درې ورځې بیا وی او هغه سړی به راغ نو عمر ابن العاص وی چې کله هغه ته واپس خپل ځای ته خپلې بانډې ته نو زه ورپسې رستو رستو تلم لاړم ورسره او ما ته بهانه وکړه یره بلار سره مې خوله والده نو ما وی چې تاسو سره به اوس په دعا وکم درې شپې وسره وې بیا چې رخصتې ده نو وی ګوره زه خاص د دې لپاره رالم چې نبی علیہ السلام یو ځل داسې وی چې یتلو علیکم رجلن هو من اهل الجنت اوس به یو سړی راوخیږي لکه نور چې راخیږي هغه به جنتیان دی څه راغلی بیا بله ورځې بیا څه راغلی به زه خاص دې دپاره تا سره مې دا درې شپې وکړلې چې ستا عمل مې کوته چې تا د پیغمبر په دنیا کې په جنت زیر درکړو که نه نو ما چې څومره معلومات وکړه نو ستا عمل زمون نزیات نده ناغوی بلکل چتا سنگولی زمان دقا زمان عمل ده ناغو پینزو وقتا منز کو ما کل توفیق خوشیو اللہ قسمت کرین و دورکات نفلو یاد آدو دو عمل ده زمان بیا سړی روان شنو عبد الله ابن عمر ابن العاص روان شو نو سړی ته وی چورګا یو خبره مې راشو پیغداده چې کسو مالدار دی او کاجز دی زما په لږ کې چا سره بنی اتین راضی بس لومی چاته نه بدیږي یو دا تویم دالی چیسی بالفرض خبر کو ما خدای دی چری دا سی بالفرض کچر خدای مال دا طول دنیا را کی لکا سلیمان علیہ السلام لے جوار کلی وان ویزو ما پرلو کی خوشحالی نرازی ویلی خلق خوشحالی شجی او کبیران واخلی ادغا سی پات شما دولاسا دوخ پی ویزو ما پرلو کی سخب کان نرازی نابرم للعاس وی چه مون لہو کسوک بیزر آکی چه دا کور تبودا مون خوشحال شو او که جرانه واخلی دا غصی نمون خپشو وی لقد فضلک اللہ علینا استاد آکار بلشان تی دیخوا دا زکا پیغمبر وی چه سلی براشیت براکی په دنیا کې د لږ جنت زیر در وی مونږ دا څنګه شو کولې ښا ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا الله فضل دی بس تعالی در کړې دي همون ته څنګه شو رسې دي نو خبر اصل کې بنیت او د حسد وا چې دا دې زړه کې نه چا سره کنا نو عمل دی تنرسی خواه عمل دی تنرسی چکا حدیث کرا غلوی دا ابو داودو چیدی او زنانا زیبت چاکاو چی طولش پولاری قوامتن طولش پولاری ادروازی روجی سوامتن لاس زنانا دا بیاوی چه خلق چه نظیب پوزی لراغلی گاونڈیان وغیر نبی علیہ السلامی ہی من اہل النار ہی من اہل النار تیر دا اقبل منز او دس ارو جس پیدا نور پی زکا دید اللہ حق پا مخ آغست دے ادھا بندہ حق پا گنشتا اده بنده حق مخ که ده شده گاوان سمره حق ده ده پل وله سمره حق ده ده عزیز وله سمره حق ده اده چی چل کئی نهی من اهل النار یقولون وای پا دعا که ربنا وفر لنا ای رب زمونگا بخنو که مونتا دعا غواری او دعا دا سغوالی چه قرآن کی راغلی دا تا دا قرآن دعا دا خواه نزدین او منگا دا دعا اصول زدکو کنا خواه دا چانم پکشتے چه بحق فلان ببرکت فلان بحرمت فلان نا پا اول کیا نا پا آخر کی نا ربنا صفا لفظ دی او رب لفظ دی راول دی چه موسیٰ علیہ السلام با اکثر دا سی سوال کهو چه ربنا ربنا اللہ رب العزت و تاوی چه تا دا ربنا ہوئے نوی زمان رحمت رو چد شی موسیٰ علیہ السلام وی چه زیوی ما کنار سوک وی نار سوک چی خوچ دا رب صفت ہوئی کنا دیکھ دیر کمال دیکھ دیکھ دا انبیاء پا دعا گانو کی داشتا کنا ربی ربنا دار دعا صفت تخوا دعا شرط اے رب زمونگا بخنو کی مونگتا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان او بیا زمونگ اغرونو تا رونو توایو زکا دا محبت توجنے و توائیوم نمی کے خود اخوان کنا او نبی علیہ السلام امی چیزا مارمان دی چی ما اخبر رون اولی دی نمونگا غی ترون وایو اغی مونگ ترون ویلی دی نرور ولی پخشوا کنخا پیغمبر مونگ ترون ویلی چه دمانون برای دنیا کی سمطلب یعنی اغا خلق چه کم کار مهاجرین و انصارو کرده هم دقا کار و داغی بس چه مهاجر هجرت صلح کرده اسلام لا قرآن لا توحید لا او انصاری رور ولا زی صلح ور کرده مال ولا ولی نم کرده کور وصر ولی نم کرده ده اسلام ده پاره و ده توحید ده پاره نو چه دقا سه خلق دنیا کی راشی تر قیامتا تو پیغمبر ویلو دقا زمارو ندی خواه او زار مان کوم چې ماولی دی هغه مونږ ترونه وې مونږ هغه ترونه وې دعا مولا وکړه هغه کسان چې مخکې تیر شوی دي زمونږ نه په ایمان سره سبقونا بالایمان دا و سره شرط کنه ها ځکه خلق ډیر تیر شوی دنیا کې او قسمه قسمه بادشاہانو فقیرانو حملنگانو مزرگانو چرگان عرص تیر شوی خو بلی ایمان ور سره دی ور خوا دا بس دی سرا صفائیو شو کنه خوا چکم خلق تیر شوی دی دنیا نا دیر زیاد خو لیکن ایمان باندی کمزوریو دا دعا آغی تا نرسی کنه خوا دا خاص دا مومنانو دا پار دا که مقبرو کی پرات دی هر دی پرات دی خدا دعا غی تن رسی زکا بیل ایمان ور سره دی او غی دی ایمان کوشش نو کرده خوا نا غی تنوات خوا ولا تجعل فی قلوبنا غلا او یا اللہ ما پیدا که زمون قدرونو که سمامولی گونتی غلا خوا یو خو حسدی دشمنی اخو ډیر غټ شي دی کنه غلن معمولی غونتی لکه حضرت علی چې وی اسه د کوپر خبره نه وا چې څو کوی چې حضرت علی مخکې دی او ابوبکر او عمر رستو دی حضرت علی غره دی او ابوبکر او عمر رستو دی د کوپر خبره نه ده او بدعت ته بدعت ده ولی بدت اغی توی چه ده پیغمبر او صحابه کرام او ده قرون و سلاسو که نو روز اغی که ده خبر نو کنا اغی طولو پا ده اتفاقو چه اول نمبر ده ابو بکر ده بیا ده عمر ده بیا ده عثمان او بیا ده عجل ده ترتیب ده ده اغی صلف و نراغلی ده قرون و سلاسو نا روز ده اغی خلاف سوکی نابدتی کنا خواه محدث کار دے ایاکم و محدثات الامور بس پیغمبر ویلو چیزان ساتے دے نو کارونو نا نبی دتی توائے کنا چرا ہے چی حدیث دا توخیم چی تارو اخوے چی پیغمبر کم زے ویلی چی دامکوے دامکوے ننا قیداو کلی دا تخیم یا پانے پردا تخیم چی کم زے کی ورولین و التب وردی چو ایاکم و محدثات الامور دنو کارون نظان ساته نو یا بیدتی داتا چی سکین دا محدثات تی فغضب اختی خان تا چی سکین دا محدثات تی دا بخیر القرون کی نو پیغمبر تی ندی خبر صحابت تی ندی خبر تابعین تی ندی خبر اداکار تا جوڑ کرده نو نو ته محدثی او دا کار دی محدث دی ابی ویلیو چی و کل محدثتن فی النار کل محدثتن بدعتن و کل بدعتن ضلاله و کل ضلالتن فی النار دا بای بس دا قیده کلیشو اس راولا چی دنیا کی سمر بدعات کیگی اغا دی قیدی لان دیرالو چه کل محدثت بدعه بس ها هر نوې کار بدعت ته نوعر سرا ولا بدعت ته میلاد را ولا بدعت ته او ذات ماتم دې کسې دارا ولا ټول بدعت ته او دا غس دا غمون و خادو کی جی سمر سکی گی بدعات تی پول ذکا محدث تی کنا اغا زمانہ کی خود دی سش نم نو سا نخے نو دے پا دی پسی گردی وی پیغمبر کم دے ویلی چمکا و ویتا خبری دا پیغمبر دا حال نا تا دا سنت نا خبری او تا دا اغا دا جوامع الکلم نا خبری چی او یو کلمہ کی سمندر راجه مکړه وته دو حدیث په تب اصول نه پوي کنه مو پیدا کې زمون پزړونو کې غلن معمولی غنتی خیره للذین امنو هغه کسان سره چې مؤمنان دي بیا بیا امنو امنو ربنا اے رب زمونگا انکا رعوف الرحیم بشکت او دیر مہربان او دیر رحم والیم دعا ختم شوا بسی ختم اکلا دلا بصفات و اسماء و حسنا و باندخا ربنا انکا رعوف الرحیم او بدتی دعا پس باندې ختموي بحرمت سيد الابرار غواړي چې سيد الابرار سوق دي چې دا را دعا پاغه ختموي چې بحرمت سيد الابرار الکه دا کوم ځای دی دا دعا را توخیا دا کوم ځای کې مونته ده چې مونږه قران کې خونښتا احادیث کې نشتا چې دا کوم کتاب کې منتظر اذانه چې غني وړو کې سړی لوی سړی به یې مفسر وي چې صورت خلاصيږي نو یو دعا به کوي کنه ته دعا خو د دې فن دې نو چې صورت خلاصيږي نو دعا به کوي او دا به ور سره اخر کې وي چې به حرمت سید الابرار اغه قران دعا څنګه ده چې انک رؤوف الرحیم الله صفات دې دې کنه حرمت شتا نبګه سید الابرار شتا عجیب کار دې بدعتانو قران سره سم مقابله شروع کړی ده چې دې کې سراغلی هغه بالکل نوې ښه او چې کتابو کې چرته سمون تی دي کنه نو با سره لیکلی دی هغه رامخ کې کړی دی او خلق له دعوتوم ورکي چې دا غره دعا د آدابو نه دي چې دا څه بوای ښا نازک الله رب العزت وای کنه ښا چې ګنا په ځوان چې عمل ته نقصان نه رسی ګنا په خپل ځای دی او اعمال په خپل ځای دی هغه الله قبلی ابو گناہ بیرانی سی خوبی دتی دد عمل نقبلی چا حدیث دے ابن ماجہ کی مراغلی ہو چلا یقبل اللہ لصاحب بدعات نقبلی اللہ دے بدتی دے بارا صوماً ولا صلاةً ولا فرضاً ولا نفلاً ولا ایس کار سکی نقبلی ولی زگا چیاغا مقابلہ شورو کلی دا پیغمبر سره اگا یو سکلی دیو دی بل سکی چیاغا دا دی پوشی ہوئی دا غنوی دا کار پاتشی ہو خوا او خوایو بیدتی جا دعاو کلا او چیارا گفتیو تقریر لنو خلق خودیری کنا بیا نو چې زمې د وایو کلن بیا وی چې دا دومره برکتی کار دی چې پیغمبر وی هغه مونږ سره په دې کې شرکت کړو زده بس عمل قبول شي. امام مالک رحمت الله علیه وی چې من ابتدع بدعتن فی الاسلام چا چې کار جوړ کپ اسلام کې نوې کار او یرا حسنتن اوی چې بده کې ثواب دی وی کنا سبونه جوړی فقط زعما ددا دعوا وکړه چې محمدن صلی الله علیه وسلم خان الرسالته چې محمد صلی الله علیه وسلم پر رسالت کې خیانت کړې ته ګور دا کار نه ده کړې سمره ده خیر کار دی اعلان نه ده کړې جماعت کې د رکشي سمره ده خیر کار دی کنه او د سنت نه پاسه پجامه دوانه دکړې سمره ده خیر کار دی خونه چې اوسله په پیغمبر د خیانت ګمان کوي نو داغه به عمل قبلیږي دا ولا څنګه ښه چې هغه بیا مونږ د اوس کې اوري قبلیږي ځکه دا غی ایمان ختم شو ایمان کې خدای چې لا اله الا الله محمد رسول څنګه په الله باندې ایمان راوړې دا څه په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړې نو چې تاغه ته خیانت ګروي نو سامل وقبلی یې ځان کړي ځان له وخت ځای کې ځان له وخت خرابې د بدعتي سامل له قبلی کې ولې پته ولګې د امام مالک وای ښا چې دغه په پیغمبر باندې ګوبت ګماني ده کنه په ماوتا پر موږ څوک یو پاغه باندې بدګمانی ده سمره لوی سره ده ازادي داونه کوي د پیغمبر چې وی کاغه وینم موږ سره په کې شرکت کړو داګه ځان داغه نه غواړو غاڼه کنه ځان نه پوي دي موږ پوه شو داغه نه یو زبردست عمل پات شو موږ له خدای توفیق راکو د هر بدعتي د عقیده ده نو د وسوسه قبول شي